Na, le fogom. Majd akkor beírom, csak mondom, hogy elmegyek húzináros dinnyéjé. Hozok azt is, kenyeret, mert dinnyéjé elmegyek egy-kettő. Legyen. Nem jó a dinnyé, akkor miért csinálom? Azért hozok egyet, mert nézve milyen elsőnek, és aztán kell több, akkor nem. Egyet hozok tesztelésnek. Egyet veszek tesznek. Ha jó, akkor nem, babukám. Ha nem jó, abszolút, akkor meg egyszer eldobtam. Olcsó, mint a, hogy is hívják, a tyúkoknak a koncentrált. Oda a libáknak. Megeszik a tyúkok. Jó szágoknak adom, olcsóban jövök ki. Jó, ugye ez lesz az is. Hozok egy kenyeret, hogy bírjál enni nyugodtan. Mi válnak szét? Jó van, akkor nem mondom neki. Ne csináljatok majd ilyet. Nem. Egy fordán szeretlek így mindjárt. Jó van, akkor nem mondom. Úgy csinál, nem ér rá a Tomásra. Tegnap dolgozott 15 óra hosszát. Hát azért. Jó. Akkor. Neked kifizetem a 400 dináros órabért. Jó, akkor behányom én neked, akkor be lesz. Neki kell... Hívjam el a Csábrádi kort? Nem kell ide hívni Csábrádit, belerakom én akkor te neked. Beleszere. Nem is akarom egyszerre. Ma bírom egy-kettőt, vasítok meg egy párat. Nem kell 400-at. Akkor nem. Jó, akkor. Jó, nem szó sem mondom. De... Úgysem nem akarjuk még felhívni, azt akartam volna tenni, mindegy. Még nem akarjuk felhívni, abszolút. Mi nem mondtunk neki abszolút még eddig semmit se. Nem lett mondva. Jó. Jó, nagyon érzik. Nagyon. Nem, ma reggel. Kora reggel még, hogy is hívják? Hogy mondják? Fönt van. Nem. Mi most egy csak így dolgozni kell. Épül egy tanc, mutatok mindjárt munkába. Látod, hogy hátrébb kellett volna. Egy-kettő az ott kenyeret, meg egy dinnyit. És aztán neki kezdett most már. Hogy? Mi? Nem. Nem kell, megnézem én aztán, nem megyek még. Majd meglássuk milyen. Nem kell itt. Felazgatni.